Hathaway, Offenbach. Dit is de 538 Ochtendshow. In de 538 Ochtendshow van maandag 20 april. Gisteren was minister van Buitenlandse Zaken Berendsen te gast bij WNL op zondag. En daar gaf hij aan dat er groot... Sorry? Yves Berendsen? Niet dat ik weet. Nee. Hij gaf aan dat er grote zorgen zijn over de oliecrisis en dat we die echt serieus moeten nemen. Ik denk dat dit ook duidelijk laat zien hoe serieus het genomen moet worden. En het moet ook serieus genomen worden. Ook als ik vanuit mijn contacten kijk overal in de wereld hoe groot de zorgen zijn. Bij ons is het de prijs. Het wordt allemaal duurder. Maar in andere delen van de wereld is er niets meer. Dus die zorgen zijn heel groot. Dus daar moeten we op acteren. Ja, een uitgesproken minister van Buitenlandse Zaken die zeer bezorgd was. Ja. Terecht. En als je dit zo hoort, en ook nog eens een keer de wetenschap dat dus dat landelijk crisisplan olie fase 1 vandaag officieel van kracht is geworden, dan begin je hier toch een klein Zouden beetje... Zouden we straks krijgen, in de coronatijd had je, hoe noemden ze dat nou, als je zo'n beroep had wat ertoe deed, dan mocht je naar je werk. Oh, de essentiële beroepen was... En de essentiële beroepen ga je dat straks natuurlijk ook denken krijgen, met verkeer bijvoorbeeld, van alleen als je arts bent mag je tanken. Hoe noemden ze dat ook alweer? Waar gaat het essentiële beroepen? Ja, dat zou best wel kunnen hoor, voor mij essentieel beroep, ja. Of cruciaal. Oh, cruciaal. Ik denk dat straks de brandweerman, de dokter... Je moest zo'n papiertje, zo'n A4'tje bij je. Ja. Je had vitale en cruciale beroepen. Daar werd onderscheid in gemaakt. Ja. Maar we gaan het straks even vragen aan Thomas van Groningen, want die spreken we over het gang zetten van dat landelijk crisisplan olie fase 1. En dan eens even horen wat dat precies inhoudt. Wel is het zo dat de Europese Unie nu centraal wil afspreken dat er één thuiswerkdag komt verplicht voor iedereen die werkt en dat kan, zodat er minder gereden gaat worden. Oh, dat wordt vanuit Europa wordt dat nu opgestuurd. Dus iedereen moet zo meteen... Het advies is dat iedereen verplicht één dag thuis gaat werken. Okay. Maar dan laten we ons dus weer met z'n allen... Aan de andere kant. Als dat een oplossing is. Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, toch? Kijk, als het kan... Dan is dat een prima oplossing. Ik denk namelijk, dat hebben we ook in de coronatijd gezien... dat die isolatie ons sociaal gezien niet... Maar één dag, hè? Eén dag in de week, ja. Hè? Maar jongens, daar begint het mee. Ja. AZ heeft voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip waren ze in de finale met 5-1 te sterk voor NEC. Kees Smit over de overwinning. Dat werd wel tijd. Ook na vorig jaar is die extra lekker. Dus we hadden allemaal vertrouwen in en... uiteindelijk 5-1, dat is bizar, denk ik. Ja, pakt ook nog even zijn doelpuntje mee, Kees Smit. En dus gaat de KNVB-beker naar Alkmaar. Vonden jullie het ook niet sneu dat iedereen die had gespeeld... die kreeg zo'n miniatuur dennenappeltje? Ja, altijd. Ik vond dat zo, voor degene die hem verloren hebben, vond ik dat zo... Die kregen hem ook. Ja, maar ik weet niet, een beetje invrijven. Ja, als je de Champions League niet wint... dan krijg je ook niet een miniatuur Champions League bekertje. Je krijgt een medaille. Ja, medaille vind ik wat anders dan... Ja, zo. Dat laatste doelpunt van... Kees Smit. Ja. Die Sillessen, heeft je geen zin meer om te keepen of zo? Die deed niet eens zijn handen meer in de lucht. Hij had wel een paar geweldige reddingen ook, hè? Dat is de andere kant. Ja, maar als er iemand op je afkomt... Ik kan in ieder geval je handen omhoog doen, hè? En dan een opvallend tv-moment. Catharine Keil, die was de gast bij Harry Mens. Was dat Omroep Max? Ja, ze zegt dat ze vanuit haar familie heel veel opmerkingen kreeg... over haar vorige optreden. Oh ja, die seksspeeltjes toch? Ja, ze werd heel erg afgezekerd. Ze had zoiets van, ik ga Harry dat toch maar eens even op televisie vertellen. Ik heb heel goede reacties gehad. Ze vonden me... ons optreden heel leuk. Eigenlijk een soort broer- en zusverhouding hadden wij, zei ze. Ja, maar dat was waarschijnlijk van je zus dan of zo. Want ik heb alleen maar negatieve reacties gekregen. Van wie? Nou, van mijn familie. Die vonden dat je me ontzettend afzeek. En serieus. Die vonden dat je deed ontzettend minachtend tegen mij. Maar nou, dat is niet zo, maar jij hebt geen broers. Dat is jouw probleem. En ik heb... Ik heb mijn hele leven met mannen gewerkt. Jawel, maar... Ik heb mijn leven lang met drie zussen gelopen. En ja, ik was niks geleerd. Een oude broertje en ik plaagde ze altijd. En ik heb jou ook gewoon geplaagd als soort zus van... Ja, nou, dat, laat me zeggen dat ik dat dan als een soort compliment zie. Maar mijn familie zei wel... dat als je weer zo vernederend tegen mij tekeer ging... dat ze me dan gewoon verbieden om nog dus te komen. Dus ik kan gewoon, als ik je kwijt wil, de knop aandraaien. Ja, precies. Maar toch een heel gek tv-moment. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind Harry echt fantastisch. Ja, ik heb het idee dat Harry echt helemaal kwijt is. Dat kan toch echt. Jij denkt dat hij een beetje seniel is. Nou, ja, dat vind ik altijd onaardig om te zeggen, maar... Hij is gewoon oud. Hij schuurt er tegenaan. Hij zit er wel een beetje af en toe tegenaan, ja. Maar ook het feit dat zij dus het heeft ervaren van... joh, dit was echt... Het was helemaal niet leuk de vorige keer. Ik heb alleen maar leuke dingen gehoord. Het gaat een beetje langzaam, hè. Wel een aardige kerel. 11 over 7. Goedemorgen. Waar is de nacht gebleven, nu je wakker bent? Wat is die nou? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De ochtendshow sleept je door de morgen heen. De ochtendshow voor de maandag. Af en toe een enkel buitje. Vanmiddag neemt in het noorden en het oosten de bewolking toe. Daar valt af en toe wat regen. Temperatuur 10 tot 14 graden. Moet je het mee doen. Straks dus Thomas van Groningen bij ons in de ochtendshow over dat crisisplan olie. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla. Sinking in your fight. myself. I look at her and it makes me proud. There's something about her. There's something new, so sexy about. Kind of woman that don't even need my help. She says she got it, no doubt. There's something about her. Independent in de ochtendshow, lang niet gehoord. 11:30 is het geworden op deze maandagmorgen. Leuk dat je erbij bent. Tot 10:00, de ochtendshow hier. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Oh ja. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat zit er in het programma vandaag? Ja, we hebben zo'n volle show, want het is echt niet normaal. We hebben natuurlijk sowieso om 9:00 de Dutch 1000 die weer losgaat. Voorafgaand aan die Dutch 1000 hebben we om 9:15, en dat gaan we deze hele week doen, de Hussel die weer terug van weg terug. Ja, is de Hussel ook weer precies? Nou, de Hussel is een radiospelletje waarbij we eigenlijk twee liedjes door elkaar heen laten horen. Als in Husselen. Ja, de melodie van liedje A wordt gespeeld met daarop de tekst van liedje B. Dus je kan de muziek van Guus Meeuwis Het is een Nacht horen. Ja. En daar wordt dan textueel Amsterdam van Flemming opgezongen. Bijvoorbeeld. Zoiets. Ja, dat zou kunnen. En dan is het aan jou als kandidaat om te ontfutselen welke twee liedjes er in de Hussel zitten. Dat wordt allemaal gedaan door Freek van Daan van One Two Trio. Die heeft het een tijdje geleden ook bij ons gedaan in de show. En dat vonden we zo leuk. Dus dat gaan we weer doen. Een hele week lang. Wat kan je ermee verdienen? Ik heb werkelijk geen idee wat de prijs is. Maar daar moeten we het nog even over hebben. Goed hoor. Maar we zouden een badjas kunnen doen. We zouden er een Dutch 1000 pakket. Een Dutch 1000 pakket. Kaarten voor Koningsdag zouden we ook nog kunnen doen. Maar die geven we sowieso al weg. Als je zo meteen ergens in het programma de oproep voorbij hoort komen, dan maak je kans op 3 tickets voor Koningsdag. Dus ik ben ook benieuwd naar het Dutch 1000 pakket. Ik ben er ook heel benieuwd naar. Maar dan gaan we ons nog over buigen. Dat komt helemaal dik in orde. Verder staat er nog een koffer in de studio met 40.000 euro. Wat ik zeg, het is echt een bomvolle show. En dan hebben we ook nog vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten het kabinet dat vandaag het landelijk crisisplan olie fase 1 in werking laat treden. En daar willen we toch even meer over weten. Daarom hebben we Thomas van Groningen aan de telefoon. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij Thomas is de crisis nog niet toegeslagen, want die was in de Efteling, zag ik dit weekend. Alweer? Klopt, gisteren. Ja, maar ik woon daar heel dichtbij. Ik was even met mijn zoontje gaan wandelen. Ik dacht, waar gaan we wandelen? Ja, maar wacht even. Wacht eventjes. Maar misschien heeft Thomas wel een abonnement. Oh, dat kan toch? Nee, ik lap gewoon 50 euro per keer. Nee, ik heb een abonnement. Nee, ik heb een abonnement. Ja. Maar ik vind het mooi dat jij zegt, ik was even aan het wandelen en dat je dan ineens in de Efteling belandt. Nou, dat niet. Nee, daar ga je dan wel bewust naartoe. Maar het is er relatief dichtbij. Dus ik dacht, nou, dat is toch leuk. Ja. En die kleine vindt het echt geweldig. Ja, natuurlijk. Het helemaal leuk. Het bos en zo, dan ligt die reus daar. Dan gaat die, hij kan al niet praten, maar gaat hij heel hard. Zo van, zie jij dit ook? Dan denk ik, ja, kiek zie ik het ook. Maar dat is leuk. Dat is gezellig. Hoor even, een trotse vader aan de lijn. Dat is mooi. Altijd mooi. Mooi om te horen. Hey, maar Thomas, ja, de aanleiding dat we hier spreken is wat minder. Want het klinkt allemaal best een beetje paniekerig. We hebben het over een crisisplan. Het landelijk crisisplan olie, fase 1. Wat houdt het allemaal in?

En de filers, die weten Rick te staan. Het zijn er 16, beginnen op de A7 Hoorn, Zaanstad bij Weidewormer, 29 minuten vertraging. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 22. A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, 22. En flitsers op de A7 Amsterdam-Den Hoever bij Zuidoost-Beemster, bij 14,9. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9,3. Dat was het. 7 over half 8, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is misschien een doorbraak in een van de bekendste cold case zaken van het land. Die van Tanja Groen, het meisje dat meer dan 30 jaar geleden verdween. Een Belg zegt te weten waar ze begraven ligt. Dat melden verschillende media. Sigarettenpeuken dan. Ze zijn zo schadelijk voor het milieu dat het RIVM voorstelt met een verbod te komen op filters. En daar zit namelijk een kunststof in die moeilijk wordt afgebroken en jarenlang in het milieu blijft. En er komt misschien een massaclaim tegen Odido vanwege de hack van 2 maanden geleden. En daardoor liggen de gegevens van 6 miljoen Nederlanders op straat. Volgens een privacystichting is de telecom er nalatig geweest. Nou, we hadden het er net al even over. Je kunt dus je als slachtoffer vanaf nu aansluiten bij die massaclaim op datagelekt.nl/odido. Oké. Als je uit de trein stapt, dan denk je dat je gewoon zelf naar buiten loopt. Maar in werkelijkheid kies je in de menigte onbewust hetzelfde pad als een onbekende voor ons. Zelfs als dat pad minder handig is en tot een langere looptijd leidt. Dat ontdekten onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven. Ja, vooral in de menigte kopiëren mensen vaak de route van iemand, nou ja, die dus voor hun loopt. Ja. Het is ook wel logisch, want ja, die persoon doet het denkwerk. En, die maakt een paadje eigenlijk. Die maakt een paadje. En wij kiezen onbewust voor ja, comfort. Is natuurlijk ook als je bijvoorbeeld, je bent in de Ziggo Dome en je wil van achter naar voren. Ja. Je sluit je altijd aan op degene die daarvoor met die 4 biertjes ja, dat ja, daar gaat iedereen wel voor aan de kant. En dan denk je, nou, ik hobbel er achteraan. Dat is een dan, makkelijke route, ja. En er is altijd één groep die, dus, ja, weet je, dan sta je met 8 man. En dan heb je ineens zo'n pad tussen je groep. Ja, dat je denkt, ja, wat is dit nou? Ja. Ja. Nou ja, wat heb je eraan, zou je zeggen. Ja, wat heb je eraan? Nou ja, je komt met makkelijk dit soort erdoor, modellen, toch? Met dit soort modellen kun je dus voorspellen wat er dus gebeurt als er plotseling heel veel mensen op één plek komen. Oh. En dan kun je dus maatregelen nemen, inderdaad. Huh. Nou, het ding is, heel veel stations en festivals en noem maar op, die proberen natuurlijk allemaal verschillende uitgangen, ja, en ingangen. Ja, ja, ja, ja. En uiteindelijk zeggen ze, ja, het heeft geen hol zin, want iedereen loopt achter elkaar naar die ene, naar dat ene poortje. Naar die ene deur. Ja. Valt me ook heel vaak op dat er is altijd, als je winkels en zo, er is altijd één rij veel langer dan andere rijen. Ja, en iedereen, ja, gaat toch in die langste rij staan. Dit is iets heel geks. Maar en op een of andere manier sta ik ook altijd in die langste rij. Ja. Ja. Davina Michelle dan. Ze ziet zichzelf weer optreden met Marco Borsato. Dat laat ze even weten. Samen met Armin van Buuren scoorden ze natuurlijk een grote hit met Hoe het danst. Oh ja. Ja. En met Marco natuurlijk. Maar door die rechtszaak heeft ze dat heel lang niet gespeeld, dat nummer. Maar nog voor de uitslag in de rechtbank begon ze dat alweer in te zetten, dat nummer. Oké. Okay. De halve marathon van Peking. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Hebben we de uitslag? Nee, maar die heeft dus gewonnen. Die is dus gewonnen door een robot. Ja, ik zag het. Oh ja. Ik vond dat echt heel grappig om te zien. Ja. Die deed er iets meer dan 48 minuten over. En het wereldrecord dat door een mens ooit is gelopen was 57 minuten en 20 seconden. Ja, ze liepen dus dezelfde route als de atleten, maar ze hadden dan wel een eigen baan. Maar sommigen die vielen ook om. En er was dus één robot, die heeft het helemaal uitgelopen. En die was ook de snelste. 50 minuten, hè? Ja, een marathon. Ja, het zag er heel grappig uit. Ja. Het AD heeft een andere tijd dan het ANP. Maar goed, rond de 50 minuten. Het blijft gek als je zo'n robot ziet gaan. Omdat je dicht het onmiddellijk menselijke eigenschappen toe. Maar het is natuurlijk gewoon een machine. Het is onmenselijk. Je kan een marathon niet in 50 minuten lopen. Ja, maar was het een hele of een halve marathon? Ja. Het was een halve marathon. Oh, ja, kijk, jij zegt een marathon. Ja, het was een halve. Oh ja, ik bedoel een halve marathon. Ja, een halve marathon. Ja, dat maakt wel uit. Want een mens loopt, voor mij is het de snelst gelopen marathon rond de 2 uur door een mens. Nee, ja. Dus, nou ja, het is gewoon het bewijs dat China erg ver is met zijn technologische vooruitgang natuurlijk. Dus ja, ik vind het wel heel, vond het heel magisch om te zien. Het heeft iets lolligs, ja. Ja. Ik zag laatst ook een filmpje, daar gingen ze laten zien wat er met je gebeurt als je iemand, zo'n robot die heel menselijk eruit ziet, als die mishandeld wordt, bijvoorbeeld met een honkbalknuppel, gaan ze dan op die robot slaan. Ja? Ja. En dan zie je die robot naar achter stappen. Ja. En, maar je zit dat filmpje te kijken en je hebt medelijden met de robot. Ja. Met de maar dat is een machine, die heeft geen gevoel, niks. Nee. Maar toch, dat is heel gek wat er met je gebeurt. Ja. Omdat hij op een menselijke manier reageert. Ja, maar deze kreeg ook echt een medaille om. En hij werd helemaal gul. geduld. Heel fascinerend. Flo, dankjewel eventjes. Zullen we stemmen, jacht? Het spelen we zo meteen even. Ja. Doen we even muziek, kan geen kwaad. Feelings change all the time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. Fire to the Rain. En daarmee is het 7:50 geworden. En de hoogste tijd om dit uur dan weer dat spel Stemmenjacht te gaan spelen. De 538 Stemmenjacht. De eerste ronde van een nieuwe week Stemmenjacht. Nog steeds cover 10 waar we om spelen voor 40.000 euro. En Sanne Kort uit Katwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ga jij dan die cover kraken en gewoon eventjes hier de hoofdprijs pakken? Dat zou mooi zijn. Dat zou wel lekker zijn, hè? Ja. 40.000 euro. Och. Ja. Wat zou je ermee doen? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben erover nagedacht, maar we komen er nog niet uit. Oh. Maar we verwachten in de zomer ons eerste kindje. Dus misschien dat het daar ook naartoe gaat. Oh. Ja. Een blijde verwachting dus. Ja. Ja, zeker. Nou, wat leuk, Sanne. Ja, nou, ja. Dan zijn die 40.000 euro wel welkom. Nou, die zijn al verdampt. Ja. Wat kost een luier tegenwoordig? Hey, ik heb geen idee. Ik denk een eurotje. Jij zou dat moeten weten. Sanne, we gaan nog een keer naar de stem luisteren. Daar komt hij aan. Leuk. Ik denk dat ik het weet. Echt waar? Ja. Leuk, Sanne. Ja. Van wie is die stem? Ik denk dat het Lies Vissendijk is. Lies Vissendijk? Gooise vrouw, toch? Ja. Ja. Want zijn we er al over uit of het een man of een vrouw is? Nou, definitief. Het vervelende aan deze stem is, het kan zowel een man als een vrouw zijn. Ja. Ja, dat is het ook, ja. Maar Lies Vissendijk. Nou, ja. We gaan eens even vragen aan de computer of dat dan misschien het goede antwoord is. Het antwoord is... fout. Helaas. Hart in mijn keel toen ik dat gebonk hoorde. Maar nee, het is niet goed, Sanne. Helaas. Nou ja, goed. Joh, het is wat het is. Ja, nou, dat heb je mooi gezegd. Gaan we alweer verder zoeken. Het is wat het is. Jij krijgt van ons als troostprijs, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Kijk, daar zijn we ook hartstikke blij mee. Nou, en heel veel succes met de zwangerschap dan. Hey, dankjewel. Fijne dag. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Zo, jammer voor Sanne. Geen 40.000 euro, maar wel een reiskoffer. Want dat is voor iedere kandidaat die meespeelt in Stemmenjacht. Vind je het leuk om mee te spelen en denk jij een idee te hebben van wie die stem zou kunnen zijn? Je bent welkom om je aan te melden. En dat kan via de app van 538 even op de groene knop drukken. En dan kun je meespelen. Een pak luiers is toch 35 euro. Serieus? Is dat zo duur? Zo. Hey, wij hebben de smulschijf die we nog eventjes moeten laten horen. Een nieuwe. Een nieuwe smulschijf hebben we. Een verse. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een nieuwe naam aan het fenomeen. Justin de Wild. Wel eens van gehoord? Justin de Wild. Nou ja, tot een week geleden niet. Nee. Maar hij is in het V-circuit is het geen onbekende naam. Nee. En hij heeft een plaat gemaakt die heet Cheerio. En daar is wat mee aan de hand. Dat, is, dat begint borrelen. Te borrelen. Nou, je hebt natuurlijk één keer per jaar heb je zo'n plaat eigenlijk. En die hebben we natuurlijk al met... Engelbewaarder, daar begon jij mee. De Blikkendag. Zoet, zout, zuur. Dat soort. En dit is dan, denk ik... Amalia. Ja. En dit zou er ook wel eens een kunnen zijn. Absoluut. Nou, laten we het hopen voor Justin de Wild. Hij is dus deze week de smulschijf. Cheerio. En dit is de nieuwe smulschijf. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog... Dus ik ben er eens gevlucht op de straat op en zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, voor mijn vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen, deze plek is ons decor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog zijn beslagen, ik had beloofd me te gedragen. We proosten op alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en wat liefde te vinden. Een heel het pakket voor ik hier vertrek. We blijven met z'n allen, deze plek is ons decor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogel vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, cheerio. Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezicht. Oh, cheerio. Ja, la, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, ja, la, la, la. De smulschrijver van deze week, want die eer heeft Justin de Wild te pakken met Cheerio. En, de reacties zijn wisselend. Ja, ja, dat is altijd dat met is dit soort liedjes. Ja. Ja. Van afgrijzelijk tot fantastisch. Ja, nou, en alles ertussen. Dan hebben we een goede keuze. Nee, ik denk, dit zou wel eens, de zomerknijter kunnen worden. Vrolijke, leuke deun van Justin. Dus deze week als smulschrijver bij ons in de ochtendshow. Straks vervolg van dit programma. We moeten het even over Gerard Joling hebben natuurlijk, die afgelopen weekend groot in het nieuws was. Vond jij dat Gerard gelijk had? Ik snapte wel, ik snapte hem wel. Dat hij die jongen op het podium haalde, dat hij hetzelfde bij hem deed met dat biertje, dat begreep ik ook. Ik vond het jammer dat die jongen vervolgens begon te duwen. Als die jongen zijn handen in de lucht had gestoken en had gejuicht, dan was het helemaal goed geweest. En dan had hij waarschijnlijk nog een waanzinnig leuke avond gehad daar, maar door het geduw en getrek werd het uiteindelijk een vechtpartij. En dat is natuurlijk nooit leuk. Nee. Ik ben wel blij dat ze het hebben uitgepraat. Tenminste, dat is nu wat het management van Gerard heeft laten weten. Het is helemaal goed. Dus er komt ook geen aanklacht en hiermee is de kous af. Hij wilde verder ook niet al te veel over zeggen. Maar dat bier gooien, dat is wel echt een dingetje. Daar hebben heel veel artiesten hebben daar last van. Wij spreken zo meteen even Samantha Steenwijk, die onder andere in het verleden ook met dit bijltje heeft gehakt. Ja, bier en een bijltje. Ja, en dat mag ook niet. Maar die spreken we daar zo meteen even over. En wat het met een artiest doet op het moment dat dat gebeurt. Dus dat zo meteen onder andere in de ochtendshow. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals Plus pitloze rode druiven, 500 gram, 1 euro. En Taxi dubbel fris boost en Van de Boom, 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego. Yay, Lego! En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij. Yay, gratis! Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier! Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop! Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker! Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of